kiflem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już sobota, 30 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju odbył się czarny protest Porozumienia Zawodów Medycznych. Dziś pogrzeb Olgi Krzyżanowskiej, lekarki, opozycjonistki, wicemarszałek Sejmu. Wiadomości SMS powiadomią nas o zagrożeniach. Startuje pilotaż systemu ostrzegania. Pracowali w czarnych koszulkach lub z czarnymi opaskami na ramionach, zrzeszeni w Porozumieniu Zawodów Medycznych, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze protestowali w ten sposób przez cały dzień. Związkowcy zarzucają ministrowi zdrowia m.in. zbyt wolne tempo zwiększania finansowania służby zdrowia oraz brak dialogu. Minister Łukasz Szumowski odpowiada, że prowadzi szeroki dialog z różnymi środowiskami medycznymi i związkowcami. Protest zorganizowano, bo zapowiedzi ministra nie są zrealizowane, mówi Monika Mazur, przewodnicząca Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Techników Radioterapii. Czujemy się oszukani przez ministerstwo, że te nakłady na ochronę zdrowia, które miały tak dynamicznie wzrastać, po prostu nie wzrastają. Kolejki pacjentów, które miały się zmniejszać, także kolejki diagnostyki medycznej się między innymi wydłużają. Dialog pan minister prowadzi tylko z lekarzami i rezydentami. Minister Łukasz Szumowski odpiera zarzuty. Nie czuję się winny tego rzekomego oszustwa, bo nigdy nie obiecywałem 6,8% w 2021 roku, ani nikt z rządu tego nie obiecywał. Szef resortu zdrowia zapewnia, że prowadzi szeroki dialog ze związkowcami. Spotkałem się z pielęgniarkami, fizjoterapeutami, diagnostami, farmaceutami, lekarzami. Związkowcy ostrzegają, że jeżeli ich postulaty nie zostaną spełnione, jesienią zaostrzą protest. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na gdańskim cmentarzu Srebrzysko odbędzie się pogrzeb Olgi Krzyżanowskiej. Była wicemarszałek Sejmu, lekarka, działaczka Solidarności, zmarła 22 czerwca. Miała 88 lat. Olga Krzyżanowska do Solidarności wstąpiła w 1980 roku. Zasiadała w Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia. W 1989 roku wystartowała do Sejmu jako kandydatka Komitetu Obywatelskiego. Potem posłanką zostawała jeszcze trzykrotnie. W 2001 roku dostała się do Senatu. Jako członkini Rady Fundacji imienia Stefana Batorego wspierała rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Angażowała się również w sprawy kobiet. Była członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet. Startuje pilotaż systemu ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami. Porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele ministerstw, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i operatorzy telefonii komórkowej. Zasada działania systemu jest prosta. Kiedy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dostanie ostrzeżenie przed niebezpiecznymi zjawiskami, przekaże je do operatorów telefonicznych, a ci prześlą SMS-y do osób, które przebywają w danym obszarze, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Majewski. Na razie ten obszar będzie obejmował województwo. W takiej skali użytkownicy będą dostawać te SMS-y. Podstawowe założenie to dotrzeć do jak największej liczby osób w rejonie zagrożenia, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Nie wszyscy mają aplikacje odpowiednie, nie wszyscy korzystają z regionalnego systemu ostrzegania. SMS-y odbiorą wszyscy, którzy mają włączony telefon. A Krzysztof Malesa z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dodaje, że SMS-y będą dotyczyć różnych zagrożeń. Nie będziemy się zamykali tylko w zagrożeniach meteorologicznych. Do RCB spływają nieustannie raporty z kilkudziesięciu instytucji. W grudniu zacznie obowiązywać znowelizowane prawo telekomunikacyjne. Wtedy SMS-y o zagrożeniach będą wysyłane z dokładnością do jednego powiatu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Nocna prohibicja zacznie obowiązywać w Katowicach prawdopodobnie w ciągu 3 tygodni, mówią miejscu urzędnicy. Za tym rozwiązaniem opowiedzieli się radni. Ich zdaniem zakaz w Śródmieściu poprawi bezpieczeństwo, ład i porządek. Między 22 a 6 rano alkoholu nie sprzedadzą sklepy i stacje benzynowe. Wciąż będzie się go można napić w barach i pubach. To ograniczenie zostało wprowadzone na podstawie analiz z policją oraz strażą miejską. Najczęściej do spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych dochodzi właśnie w Śródmieściu. Sokolska, następnie Chorzowska do ulicy Granicznej, następnie do ulicy Francuskiej. Cała przestrzeń wewnątrz jest objęta ograniczeniem. O czym mówiła Ewa Lipka z Katowickiego Urzędu Miasta. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie katowice.eu. To był serwis Trójki. W ciągu dnia przelotnie popada, a wysoko w Karkonoszach. Po południu także przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Chłodniej nieco w Kotlinach Sudeckich około 16 stopni oraz na Podhalu 12 stopni, a cieplej na ziemi lubuskiej 21 stopni. Na wybrzeżu wiatr okresami dość silny. Trójka. Program Trzeci. Polski Beat. Utwór Aha, Julian Uchu. Dobry wieczór w audycji Polski Beat. Mówi bardzo serdecznie Hirek Wrona.

jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, to słychać. Mateusz, podobała ci się ta wersja utworu Jestem z miasta? Zaskoczyła mnie, ale zagadaliśmy się w przerwie i muszę przyznać, że nie słuchałeś. Że się nie wsłuchałem. Będę musiał to powtórzyć. No dobrze. To był remix Steve'a Nasha. Steve Nash and Turntable Orchestra. To projekt, który pojawił się w ubiegłym roku na polskim rynku fonograficznym. Steve Nash, bodajże 3- albo 4-krotny mistrz świata DJ-ów. W dodatku jeszcze pianista, aranżer, kompozytor, no i tam jeszcze parę różnych funkcji. Kacper jest bardzo zdolnym chłopcem, bo cały czas to jeszcze chłopiec, mniej więcej w tym samym wieku jesteście. Mateusz Holak dzisiaj naszym gościem, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim powiem, dlaczego się dzisiaj spotykamy, to chciałbym, byśmy przypomnieli nagranie z płyty Koń. Lubisz jeszcze tę płytę? Nie lubię tej płyty. Nie lubisz tej płyty? To może w ogóle nie grajmy z tej płyty? Nie wiem, czy po zapowiedzi można się tak z tego wykręcić w dużym, poważnym radio, ale no nie wiem. Dobrze, to w takim razie ja przygotowałem dwie piosenki, a ty wybierz sobie jedną. Już prawie ta, czy Kraków? Już prawie tańczę. Dobrze, to niech tak będzie. Już prawie tak się porobiłem znów, ale w sumie to po to przyszedłem tu. Zazwyczaj jestem w klubie, gdy gram i nie wiem, czy wolę grać, czy bar. Alko za mało, daj spokój proszę, muszę się skuć, wtedy taniec owszem. Nie da się tańczyć na sztywnej nodze, ale czuję, że dziś udać się może. Szyja do bitu nadążam, ledwo klubowa wczówka na sztywny krok. Mam jedno słowo na swój ruch, niemocnie wchodzę na parkiet, bo mam blok. Ale wiesz, że rausz, wyobraźnia widzi każdy ruch i każdy procent, zniknęły obawy. Mogę tańczyć teraz, ale już nie dam rady. Już prawie nie myślę, prawie nie jestem już sobą. Już prawie tańczę, tańczę, tańczę. Już prawie tańczę, tańczę, tańczę. Już prawie tańczę. Prawie nie jestem już sobą. Ruszam na parkiet, parkiet. Już prawie tańczę, tańczę, tańczę. Już prawie nie myślę. już prawie tańczę. Dlaczego nie lubisz tego utworu, tej płyty? Jak powiedziałem o tym, że nie lubię tej płyty, to oczywiście powiedziałem to przekornie, bo jakaś część tej płyty to jest moja praca. Ale przyznaję, że z perspektywy czasu wiele decyzji to jakby postrzegam z tej perspektywy jako błędy. Jako błędy, czyli tak. To znaczy co? Złe piosenki napisałeś, czy... Pierwszy grzech to pośpiech, bo to była płyta, która powstała w bardzo szybkim tempie i to jest druga płyta zespołu Małe Miasta. A drugi błąd to trochę zapatrzenie się w eksperyment. Po prostu z upływem czasu zaczynam doceniać konsekwentne podejście i robienie rzeczy spójnych. Na albumie wydanym w tym roku, zatytułowanym Heartbreaks at Promises Volume 4, znalazło się nagranie, które... No właśnie, najpierw go posłuchajmy. Spójrz, dzwonię z budki, teraz mój. Telefon nie ma sieci tu. Pastelowy obraz, plaża, strój. Chciałbym wiedzieć... Można sobie nim skończą się impulsy, bo minuta jest jak cały rok. Kręcę się jak Tony Hawk. Chodzę i myślę, co mam ci przywieźć. Chcę dać ci prezent, chociaż wolałbym być u ciebie. U ciebie chcę dać ci, chociaż wolałbym być wy. Chcę dać ci prezent, chociaż wolałbym być u ciebie. U ciebie chcę dać ci, chociaż wolałbym być wy. Powiedz mi swój rozmiar albo nie, bo to jest chyba ten sam case co wiek. Albo sama powiedz coś, co nie wypada. Spoko, jestem tutaj tylko ja i plaża. Poszukamy po straganach i chcę być oryginalny, ale wszystko jest tu z Chin. Jak koszulki nirwany w sieciówkach, bransoletki z muszelek na krupówkach. Parawany zasłaniają morze, a bez ciebie nie jest chyba nawet słone. Trochę magnes, a trochę breloczek. Mówisz, że najlepiej jak sam coś od siebie w to włożę. Chcę dać ci prezent, chociaż wolałbym być u ciebie. U ciebie chcę dać ci, chociaż wolałbym być wy. Chcę dać ci prezent, chociaż wolałbym być u ciebie. U ciebie chcę dać ci, chociaż wolałbym być wy. Chcę dać ci prezent, chcę dać ci, chociaż wolałbym być wy. Mateusz, proszę bardzo, skomentuj to nagranie. Czy mam się wypowiadać w kontekście tego, jak przed wejściem piosenki powiedziałem źle o eksperymentowaniu? Nie, nie, po prostu mów co chcesz, jesteś w wolnej stacji radiowej. Dobrze, to może po prostu genezę tego nagrania. To jest piosenka, która miała trafić na płytę rapera Vena. Pozdrawiam Michała, bo może słucha. Ta piosenka nie trafiła na tą płytę, nie zmieściła się przez ten taki łagodny vibe, który trochę nie pasował do tamtego kontekstu. No i później odezwali się do mnie chłopaki z Flirtini i zapytali, czy nie chciałbym wziąć udziału w składance. No i wpadłem na taki pomysł, żeby to nie było tylko takie po prostu udzielenie swojej piosenki i głosu na tą składankę, tylko żeby to była taka wyprawa w obszary nieznane. Tak, w obszary nieznane. O, pięknie powiedziane. Dziękuję. No i tym obszarem nieznanym okazał się być Dawid Kwiatkowski. Tak, tak, tak. Kojarzony z sukcesem wśród dzieci, a tymczasem kawał głosu. Bardzo zdolny i wykształcony wokalista, o czym trzeba pamiętać. I teraz ja opowiem krótką historię. Otóż kiedyś prowadziłem koncert w Dębicy, na którym wystąpił Dawid Kwiatkowski i tam był w ogóle dziwny zestaw, bo był Dawid Kwiatkowski, Molesta i Hej. Wow. Tak. I na początku oczywiście wow, co to za zestaw jakiś dziwny. I Dawid Kwiatkowski jest na scenie, ja siedzę z Hejem w namiocie, coś tam sobie rozmawiamy i nagle Kasia Nosowska, ty poczekaj, daj posłuchać. Słucha, mówi, kto to śpiewa? Ja mówię, Dawid Kwiatkowski. Ten od tych dzieci? Ja mówię, tak. Ty, on ma kawał głosu. Ja mówię, no tak, Kasiu, on ma kawał głosu. Także pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Teraz powiem, dlaczego dzisiaj się tak naprawdę... Tak, proszę bardzo. Czy ja mogę jeszcze wtrącić puentę tego line-upu, który przytoczyłeś? Tak, proszę. Na mojej jednym z gości na mojej płycie jest Włodek. Mhm. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie po prostu połączenie energii, które może się jakoś... Wiesz co, bo energia jest tak naprawdę jedna. Jeżeli się robi uczciwie muzykę i wiarygodną, to można łączyć różne style i ludzie z różnych obszarów muzycznych, jeżeli, tak jak użyłeś takiego słowa wcześniej, vibe. Może go nie lubię, ale jest jakby to samo przesłanie muzyczne, to w pewnym momencie wszyscy po prostu siadają się, uśmiechają i robią wspólny projekt. Teraz powiem, dlaczego się dzisiaj spotkaliśmy. Otóż któryś niedzieli nie tak dawno siedziałem sobie i zobaczyłem, że rozpoczynasz zupełnie nowy projekt muzyczny w sposób dziwny dla mnie. I pomyślałem sobie, wow, to jest bardzo fajne. To może byśmy o tym porozmawiali w naszej audycji. Zatem Mateusz, proszę uprzejmie. Bardzo mi miło, że możemy sobie tutaj o tym porozmawiać. Wiem, że piosenką, którą za chwilę będziemy tutaj prezentować, jest pierwsza piosenka z tej płyty. I wydaje mi się, że ona bardzo dobrze mówi o kształcie tej płyty. Dobrze, to posłuchajmy, a później wrócimy do tematu. Świetnie. Proszę uprzejmie. Dożyłem 25 lat i nie będę nic zmieniał. Wybieram sobie auto, podchodzę i wybijam szybę. Nie spodziewałeś się tego po mnie? Nie spodziewałeś się tego po mnie? Podbijam do facetki z łopatą, celuję i nagle do pokoju wchodzi ojciec. Nie spodziewałeś się tego po mnie? Nie spodziewałeś się tego po mnie? PS, pierwsza konsola True Story. Ile jest mnie we mnie, a kiedy tylko gram w grę? Zaraz znowu Sylwester. Każda księżniczka chce na bal, a ja mam mieć na ten wieczór plan. Już się bawię świetnie. Kiedy gram w GTA, to na wiele mnie stać i proszę nie dziw się, tato. Kiedy gram w GTA, kiedy gram w GTA, to kiedy gram w GTA, to na wiele mnie stać i proszę nie dziw się, tato. Kiedy gram w GTA, kiedy gram w GTA, to wychodzę z domu, siadam do wymarzonego samochodu. Nie spodziewałeś się tego po mnie? Nie spodziewałeś się tego po mnie. Ja też. Kiedy gram w GTA, to na wiele mnie stać. I proszę, nie dziw się, tato. Kiedy gram w GTA, kiedy gram w GTA, to kiedy gram w GTA, to na wiele mnie stać. I proszę, nie dziw się, tato. Kiedy gram w GTA, kiedy gram w GTA, to sobie myślę, pograłbym sobie bez misji, porozjeżdżał trochę ludzi i pouciekał policji. Czy GTA to jest gra komputerowa? Tak, GTA to gra komputerowa. Okej, okay, to dlaczego napisałeś utwór o grze komputerowej? Tak naprawdę to utwór wprowadza trochę płytę i odnosi się do pierwszej części tej gry i do takiego wspomnienia, które gdzieś tam mi utkwiło w związku ze zderzeniem mojego ojca ze mną w tej grze. Więc jakby gra to jest taki pretekst. Gra to jest pretekst. Do czego? No, to jest tło piosenki. Mhm. Bo zazwyczaj te tła piosenek przyciągają i domyślam się, że wielu fanów GTA po prostu GTA tej gry wchodząc nie wiem, może jakimś przypadkiem wpadając na moją piosenkę w internecie będzie mocno rozczarowany. Przepraszam, straciłem odmianę. Będzie mocno rozczarowana. Tak, rozczarowana. Dobrze. Tworząc tę płytę, postanowiłeś troszeczkę pójść w kierunku właśnie publiczności, która ma ci pomóc w jej stworzeniu, tak? Nie do końca. Muszę przyznać, że bardzo bałem się właśnie tej interpretacji, którą teraz przedstawiłeś, bo internet jest takim narzędziem, które faktycznie pozwala nam robić, badać opinię publiczną z dużą łatwością. Właściwie każdy, kto uczestniczy w internecie, w budowaniu tych kto używa social mediów, tak. Każdy ma właśnie potężne narzędzia do zbadania tego, co się ludziom w tym internecie od nas podoba. I ja właściwie jestem wręcz rozczarowany tym, jak muzycy pytają swoich fanów na przykład o to, czego chcieliby od nich usłyszeć, bo moim zdaniem muzyk twórca, to jest ktoś, kto właśnie zajmuje się prezentowaniem często ryzykownych rozwiązań. I kreowaniem pewnych zdarzeń. Tak, dokładnie. I ja dając tą szansę podglądania ostatniego etapu procesu powstawania płyty, raczej miałem taką nadzieję, że do tej trudniejszej płyty, bo tak ją postrzegam, będę mógł sobie w ten sposób pozwolić na dłuższe wprowadzenie. Rozumiem. Kolejne nagranie, którego posłuchamy, to do zobaczenia do jutra. Do zobaczenia do jutra i później chciałbym, żebyś o tej piosence opowiedział. Dożyłem 25 lat i nie będę nic zmieniał. Do zobaczenia do jutra. Do zobaczenia do jutra. Do zobaczenia do jutra. Do zobaczenia do jutra. Do zobaczenia do jutra. Do zobaczenia do jutra. Do zobaczenia do jutra. Do zobaczenia, do jutra. 2016, cały czas mam otwarte. Biorę sobie na głowę wszystko, ale nie wolne. 2016, pierwszym autem na stację. Biegam spore dystanse i wyprowadzam się od niej. I jeżdżę tym samochodem obok starego mieszkania. I nie wiem, czy to było dobre. Robi się ciepło na dworze. Ja boję się, że zamarzam. Przekładam tamte wakacje w kartony po przeprowadzce. Co nowego słychać, Mati? Co nowego słychać, Mati? Do zobaczenia, do jutra. Do zobaczenia, do jutra. Do zobaczenia, do jutra. Do zobaczenia, do jutra. Do zobaczenia, do jutra. Do zobaczenia, do jutra. Do zobaczenia, do jutra. Do zobaczenia, do jutra. Moja pierwsza płyta 2017. Żarcik, zaraz będzie 11. Lat od pierwszej na psie przeliczam. Czasami czuję, jakbym grał dla życia. Najmłodszy ze starszych, albo na odwrót. Może tak to jest, jak się za wcześnie coś zaczyna. Tamtą historię sobie przewijam. Może tak to jest, jak się za wcześnie coś zaczyna. Co nowego słychać, Mati? Co nowego słychać, Mati? Siedzę i piszę, siedzę i piszę. Do zobaczenia, do jutra. Do zobaczenia, do jutra. Do zobaczenia, do jutra. Do zobaczenia, do jutra. Do zobaczenia, do jutra. Do zobaczenia, do jutra. Do zobaczenia, do jutra. Do zobaczenia, do jutra. Z kim się pożegnałeś? W tej piosence? W tej piosence, tak. W tej piosence zrobiłem sobie właśnie taki rachunek i przejście, łagodne przejście z pierwszej do drugiej płyty. Taki był pomysł. Czyli tak, pożegnałeś tamten styl, tak? A czyli ta druga płyta będzie jaka? Trudno mi teraz wykonać jakąś taką... Trudno kompetentnie wykonać mi jakąś autoprezentację tej płyty, ponieważ ona jest, tak jak wspomniałem wcześniej, cały czas w procesie. Ja jestem w tym procesie bardzo głęboko i pewnie za jakiś czas będę mógł powiedzieć o tym, jak ktoś z zewnątrz... Przepraszam, Mateusz, bo ty jesteś też grafikiem. To prawda. Zatem masz narysować, powiedzmy, nie wiem, w tym studiu mikrofon. Zaczynasz jakąś kreskę po to, żeby ten mikrofon narysować, tak? Tak, tak, tak. Dobrze, to w którym miejscu tworzenia płyty jesteś? Narysowałeś już tę kreskę pierwszą, żeby stworzyć ten mikrofon, czy jeszcze nie? Oj, czuję, że przy tej płycie jestem już przy najmniejszych szczegółach. Koloruję, wybieram ostatnie cienie. Ostatnie cienie, tak? I wszystko sam robisz? To nieprawda. Wyjątkowo zdobyłem się na pełną współpracę. To nie jest takie proste i mam wrażenie, że to też widać właśnie w muzyce współczesnej, że takie zaufanie między producentem i artystą, takie wręcz zespołowe, wcale nie zdarza się często. Ja przy tej płycie zdobyłem się na współpracę z moim przyjacielem, z którym gram w różnych składach od 10 lat. Jestem bardzo młody, dlatego to 10 lat to jest też mój taki pucharek, że mam taką długą muzyczną znajomość. No i płyta w całości opiera się o nasze decyzje. A kto to jest? To jest Max Psuja. Max, moim zdaniem, w pomysłach Maxa słychać bardzo dużo Apexa Twina. Zawsze mam problem z wypowiedzeniem tego nazwiska, Apex, więc może tak. Nie będę tak z Apexa Twina i mam wrażenie, że na tej płycie troszkę to słychać. Posłuchamy teraz utworu, w którym gościem jest Ralf Kamiński. Last chord, serce w kształcie serca. Miesza coś, dni pod koniec sierpnia. Już wiem, jakby się kończył serial. Serce chord, pograł ktoś. W te wakacje nauczymy się pożegnań. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boli. Wiem to, ale już mnie boli. Całą noc tamten film, a trzeba to odespać. W te wakacje nauczymy się pożegnać. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boli. Wiem to, ale już mnie boli. W te wakacje nauczymy się pożegnań. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boli. Wiem to, ale już mnie boli. Najlepsze, najgorsze wakacje. Holak i Ralf Kamiński. Jacy jeszcze inni goście pojawią się na tym albumie twoim nowym? Oprócz Ralfa i Włodka, o którym już powiedziałem, znajdują się jeszcze tacy goście jak Jan Rapowania, to młody raper z Krakowa, i raper Frosty. Frosty Reggae. Żeby być tak fair z jego całą ksywą. A powiedz mi proszę, czym kierowałeś się dobierając, zapraszając takich, a nie innych gości? Od jakiegoś czasu mam taką filozofię, że współpracuję wtedy, kiedy ta współpraca jest czymś naturalnym. Czyli nawet jeśli zdarzają mi się takie współprace z ludźmi, których nie znam, To gdzieś tam czuję, że jakieś warunki mnie naprowadzają na tych gości. I goście na mojej płycie to ludzie, z którymi po prostu poznałem się. I chcesz się dalej spotykać. Tak, i chcę się dalej spotykać. Mhm. To jest okay. Najlepsza odpowiedź. A Rosalii nie zaprosiłeś? Robiłeś okładkę dla niej? Rosalii nie zaprosiłem. Ale to jest też trochę tak, że przed chwilą sprzedałem jedną część tych powodów, dla których chcę nagrywać z kimś piosenkę na swoją płytę, ale druga część jest taka, że gdzieś tam musi się też znaleźć piosenka, która kontekstem pasuje mi do gościa. I z Rosie mam tak, że wiem, że będę się z nią jeszcze przez jakiś czas spotykał, bo Rosie bardzo dużo gra. Poza tym łączy nas ekipa Alkopoligami. W ogóle muszę się tutaj pochwalić, ale jak pracowałem w Alkopoligami jako dyrektor artystyczny, nie wiem, nigdy nie potrafiłem nazwać swojej roli, bo w takiej małej oficynie wszyscy mają wiele funkcji, to pokazałem chłopakom Rosie. A, widzisz. Pewnie dlatego pozwolili mi dokończyć tą okładkę. Czyli to ty przyprowadziłeś Rosie do Alkopoligami. No dobrze, czy zrobisz też... a robiłeś może okładkę do płyty albo inaczej? Dwa? Zajmowałem się tą okładką, aczkolwiek raczej nie przyznałbym się do całego projektu, bo jednak sam front to jest obraz. Ale faktycznie, jeśli chodzi o typografię, o jakieś takie szczegóły tego wydawnictwa, to jest gdzieś tam moja sprawka. No dobrze, to posłuchajmy nagrania z tego właśnie albumu, albo inaczej dwa, Ralf Kamiński, który jest twoim gościem na albumie i chodź ze mną. Chodź ze mną. Zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną. By sens nadać życia krokom ku słońcu, gdzieś nad przepaść ze mną, po szczęście, po szaleństwo, w ciemność. Chociaż na chwilę pomóż mi iść tą drogą cierni ku krawędzi, do obiecanej ziemi. Idź, idź i nawet pod wiatr podnieś pierwszy raz w życiu rękę i chodź ze mną gdzieś. Sam nie wiem dokąd jeszcze. Obudź mnie.